Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już wtorek, 24 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem magazynu z chemikaliami w Żywcu. 9 osób zginęło, 16 zostało rannych po tym, jak furgonetka wjechała w przychodniu w Toronto. Dziś zostaną wręczone fryderyki. Uroczystości będzie można posłuchać na antenie Trójki. Strażacy walczą z pożarem, który wieczorem wybuchł w magazynie z rozpuszczalnikami na peryferiach Żywca. W sąsiedztwie zakładu spaleniu uległo kilka samochodów. Trwa akcja gaszenia. Walczymy, żeby ogień nie wydostał się poza firmę, poinformował rzecznik żywieckich strażaków Marek Tetłak i dodał, że w akcji lekko ranny został jeden ze strażaków. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów z Wietczyzny i sąsiednich powiatów. W rejonie pożaru zamknięte są dwie ulice. 9 osób zginęło, a 16 zostało rannych po tym, jak kierowca furgonetki wjechał w przechodniów na ulicy w Toronto. Kierowca został zatrzymany przez policję. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów na jego temat, ani tego, czy było to celowo działanie. Możemy potwierdzić, że zginęło 9 osób, a 16 zostało rannych. Policja w Toronto zmobilizowała wszystkie dostępne środki i pragnę zapewnić opinię publiczną, że robimy wszystko, by uporać się z tą tragiczną sytuacją. Jednocześnie chcę poinformować, że reszta miasta jest bezpieczna. Mówił zastępca szefa policji Toronto Peter Yen. Do zdarzenia doszło podczas, gdy pracownicy okolicznych biur wyszli na przerwę na lunch. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez działaczy PO. Jego zdaniem partia rozpowszechniała nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości pobranych przez niego nagród. Platforma umieściła na billboardach napis, że Krzysztof Czabański jako wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał 72 tysiące złotych. To zniesławienie miało na celu w sposób ewidentny poniżenie mnie w oczach opinii publicznej i podważenie mojej wiarygodności jako posła i przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Proszę prokuraturę o ustalenie faktów i wszczęcie postępowania w tej sprawie. Krzysztof Czabański przyznał, że otrzymał nagrodę, ale w zdecydowanie mniejszej wysokości, 4200 zł netto. Pytany o tę sprawę Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej powiedział, że nigdzie nie padło stwierdzenie, jakoby Krzysztof Czabański otrzymał 72 tysiące złotych premii czy nagrody. To akurat była druga pensja, bo trzecia pensja pana Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Ja nie użyłem sformułowania o tym, że ta kwota 72 tysięcy to była akurat forma tych comiesięcznych nagród, które brali jego koledzy. Poseł Czabański powiedział, że gdy prokuratura ustali, kto odpowiada za akcję billboardową, to wystąpi z pozwem do sądu przeciwko organizatorom. Koniec sporu zbiorowego w Polskiej Grupie Górniczej. Wczorajsze rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia między zarządem a stroną społeczną. Spółka wyda na podwyżki w tym roku 280 milionów złotych oraz ponad 300 milionów w przyszłym. To oznacza, że zarobki większe o średnio 470 zł netto dla pracowników w wyrobiskach i o 450 zł większe dla pracujących poza wyrobiskami. Mediator sporu Krzysztof Hus mówi, że negocjacje były trudne. Ja reprezentuję tą część mediatorów, która uważa, że win-win to jest niemożliwe. Ja jestem zadowolony, jak obie strony są niezadowolone. Jedna i druga, że gdzieś tam musiały coś odpuścić i nie obyło się bez momentów prawie krytycznych, ale myślę, że najważniejsze jest to, że strony się porozumiały. Podwyżki będą naliczane od kwietnia. Dziś w Teatrze Polskim w Warszawie zostaną wręczone fryderyki w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Trójki. Galę, która zacznie się o 20:00, będą prowadzić nasi dziennikarze Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. W trakcie uroczystości Akademia Fonograficzna przyzna 9 statuetek w kategorii rozrywkowej i 3 jazzowe fryderyki. Za całokształt osiągnięć artystycznych uhonorowani zostaną złotymi fryderykami pośmiertnie Zbigniew Wodecki oraz Andrzej Dąbrowski. Najwięcej, bo aż 5 nominacji w muzyce rozrywkowej otrzymała Daria Zawiałow. To był serwis Trójki. Na termometrach teraz na przeważającym obszarze kraju od 11 do 13 stopni. Uwaga na burze w Rzeszowie i Przemyślu. Przelotnie może też padać w Zakopanem, Lublinie i Suwałkach. W ciągu dnia od 12 do ponad 20 stopni możliwe też przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, zaczynamy PS. Dzisiaj dwóch głównych bohaterów. Ich wspaniałe nowe płyty, ale no, będzie to oczywiście okazja do tego, aby wybrać się także w przeszłość artystów. Zespół Mouse on Mars z najnowszej płyty przedstawili się przed chwilą. To zatem drugi bohater także z najnowszej płyty. Mouse on Mars i ich nowa płyta Dimensional People, a także Nun, Mikołaj Bugajak, nasz polski producent z albumem Algorytm. To dwójka bohaterów naszego nocnego spotkania. Oczywiście niemiecki duet Mouse on Mars w tym zestawie jest bardziej doświadczony, istnieją dłużej. Zdążyli zaintrygować wiele pokoleń producentów i ich myślenie o muzyce elektronicznej, myślę, zainspirowało, zaintrygowało także wielu słuchaczy. W związku z tym to pewnie będzie eleganckie, jeżeli to właśnie od nich opowiadanie o tych bohaterach głównych zaczniemy. Nurkujemy w przeszłość, nurkujemy do roku 1995 i drugiej płyty duetu Mouse on Mars zatytułowanej Jora Taiki. Mouse on Mars のステレオミッション1995年でした。 Tak brzmieli Mouse on Mars w roku 1995. Potem było wiele płyt i wiele zwrotów, czy też nie odcinania kuponów od tego, co już udało im się zrobić. No i teraz mamy płytę nową. Jeszcze tylko powiem, że w Stereo Mission, czyli tym pierwszym utworze z płyty z lat dawnych, usłyszeliśmy głos Nobuko Sugai i możemy przejść spokojnie do roku 2018 i rewelacyjne trzyczęściowe nagranie, które płytę Dimensional People otwiera. Właściwie to słuchając tego utworu mam ochotę krzyczeć, że to jest petarda, po prostu petarda. Mouse on Mars i goście. Na tej nowej płycie Mouse on Mars gości jest wielu i są to goście intrygujący. W tych nagraniach, które za nami, Aaron Dessner, znany nam doskonale na przykład zespołu The National, grał na gitarze, a głos należał do Justina Vernona. Tego pana także znamy, prawda? Bon Iver to jest ta nazwa, która powinna nam się w tym momencie w głowie wyświetlić. Co ciekawe, ta nowa płyta Mouse on Mars to jest z jednej strony album bardzo ambitny, a z drugiej strony chyba najbardziej przystępny w całej ich dotychczasowej dyskografii. No dobrze, to teraz nasz drugi bohater. Some local talents made their first steps along the road to fame. So this is Warsaw. All this and so much more. And Warsaw doesn't only live again. It lives and grows more beautiful with each passing year. The place is always changing. And yet, the more it changes, the more it remains the same. The same warm and friendly place it's always been. Dwa utwory z płyty, którą Mikołaj Bugajak wydał pod własnym nazwiskiem, i utwór Warsaw z płyty Nuna, bo Warszawa bardzo często powraca w twórczości tego naszego polskiego artysty, zarówno w tytułach, jak i odniesieniach, które są w samych utworach, no a także we wspaniałym obrazie, które towarzyszy temu nagraniu z najnowszej płyty, płyty Algorytm. tym, jak Rian zyskał swoją filmową oprawę, Mikołaj opowiadał osobiście w naszym studiu i można zapis tej rozmowy znaleźć na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Dla przypomnienia, Mikołaj Bugajak jest muzykiem, kompozytorem, producentem, autorem trzech, co najmniej trzech, ale tak się mówi, że trzech klasycznych płyt hip-hopowych. Światła Miasta, Gramatika, Muzyka Klasyczna i Muzyka Poważna, płyty nagrane z PZ-em. Opowiadał także podczas tego trójkowego wywiadu o tym, jak odszedł od hip-hopu i powędrował muzycznie w inne strony. Co ciekawe, strony, które wiążą się na przykład z muzyką folkową. Stąd też obecność na tym najnowszym albumie, na płycie Algorytm, Adama Struga, wspaniałego polskiego śpiewaka. Sięgnęłam po płytę najnowszą, więc teraz ponownie zanurkujemy w przeszłość. Nuna. Wszystko odzyskać. We'll be right back. We'll be right back.